Temos outro lado neste momento, pois unha persona que sea deseado, por o menos durante moito tempo era imprescindible a súa voz neste momento, durante esta última parte do programa, de para refrescarnos, enchernos o espírito, cargarnos as pilas do espírito. Este é Paco Rivas. Boas tardes. Moi boas tardes, José. Como estamos? Pois ben, ben. Bueno, hai que comezar a recibirme cunha cantiga das miñas. Cunha cantiga túa. Das miñas. Pero que isto cambiou todo, un, isto aquí un... e non me entero de como está xa todo organizado. Ah, por tanto, non sei como... Pero o meu disco te delo, como das restricións, ¿no? O meu libro disco. Pois non o sei. Bo. E o técnico tampouco? Non sei, non sei se está escoitando. O técnico ten que saber o que sí. O libro este do tracatraco. Sí, que se moveu, se está mirando por aí, quer decir que como vas a través do cristal. Leva un disco incorporado onde hai cantí, onde cantan as de Fuxa, onde canta Uxí, onde canta este Antón o do grupo Tundal, eu recito algún dos poemas. Claro. O libro ese de tracatraco, que son as cantigas de Berce, non sabes? Sí, o que pasa é que este libro teño que facerme eu con el e despois traelo cuando viña. Claro, aquí, ¿no? Hai que telo aí a meter, sí, alguna das, sí, miñas. Hai que ser un pouco práctico nesta vida, porque sabes que vamos un pouco así a... hai que facer unha pelota. Hombre, claro. Si non, este brao, cuando este por aí, que nos vexamos, pois... A ver se é verdade. Xa podedes vir polo Entroido, que empeza a semana que vem. Xa hai aquí Torrero Entroido. Pero o tempo non é bo aí, sabes? Como que non é bo? O tempo aquí sempre é bo. Os que estamos no Mediterráneo en inverno non se solta así porque así. Bueno, porque tú fíjate, aquí estamos, mientras aí non sei que está pasando no tempo, porque vexo por aí agobios de chuvias e tal, e aquí estamos nunha área de alarma por sequía. Estades no núcleo do anticiclón. Efectivamente. Sí. E aquí hai unha semana estábamos a 20 graus. Sí, bueno, es aquí pues... Además tú, como decías, tú no naciste en el Mediterráneo. Sí, o sea que, andando para arriba. Claro, nos tempos de esa canción eu escoitaba desde Galicia, ¿no? Cuando salió ahí Serrat. A mí la canción también me gusta, pero sí, eu... Sí. Nací en el Mediterráneo, eu non. Sí, esto, un día traímos a guitarra, e aquí, que eu pego ya a guitarra, ¿sabes? Sí, entonces facemos... Pero pegas e eu tócala. Toco. Ah, tú non lle pegas. Sí, pero pego a con cariño. Ah, bueno. Sí, o sea que masoca, ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Bueno, facemos iso, podemos cantar xa que xa tivate esa media ensaiada ou da muliña, cando hai pubiño. Ah, cando hai pubiño, vai enfariñada que tiene frío. Sí, pois non aparece o disco, xa estuve mirando non... É que é un libro. É un libro. É un libro que se chama Libro Atraca Traco, 24 canticas de nar, unha laumiña e unha rolo. Que a min díxome pues un día que ti que o mercado pasa que a mí era dele, puxo claro, pero no. igual os levan porque despois isto desgalleguízase tan pronto a chegan a xoito, non? Todo claro, completamente claro. O ese libro ao final leva un disco que son aquelas habíamos falado dese de proyecto, claro. Habíamos falado moitísimo, non? Porque moito. Sí, sí. Eu creo que sea unha gran idea porque o que destaca non é solamente a importancia, o valor, a profundidade, todos o concerniente a letra, sino tamén a entonación que se dá. Non. Claro, é que date conta que aí están esas cantigas, escribinas eu, a música escribina eu. A grabación después, seguro que fixeches tú. No, a grabación fixémola nun estudio, pero o sea, a voz era túa e bueno, realmente no, está aquí, aí hai unha xente que esas cantigas hai que escoitalas, están Maruxa, Tereixa, Mari Carmen de Fuxen os Ventos, está o grupo Tundal, esta cantante que ten música tamén, non? Porque eu falaba de disco, Paco Rivas o Rapsoda a entonar, a recitar os seus poemas. Que no, que se además pusimos eu cantigas aquí en directo máis dunha vez, as cantigas teñen a letra e a música, e logo gravamos esas cantigas todas en estudio, con está Miro Casabella interpretando dúas, está Nasla Sami que interpreta outras dúas, estou eu que interpreto unha, están, bueno, aí interpretas unha cantiga, porque tú dalle tamén ao tema da canción. Eu recordo que habías estado nun grupo archifamoso en Galicia. Bueno, aí, claro, por eso fixen esta cousa, porque teño algo deso. Algo desquedou. Entón, pois, hai que poñer ese disquiño aí, que está ben ao final do libro. O libro claro. Ten unhas ilustracións preciosas. Pois mira, como son as cousas que agora Kiko foi a biblioteca que está lá ao fondo, nun salón alá ao fondo, non? De aquí da emisora. Está na biblioteca mirando a ver se encontra o libro, porque saber que o formato é en forma de libro, pois non era lógico que estuvera aí. É un libro además grande, de tapa de cartón, de dura, tapa dura. Sí, que sí. Se titula Traca Traco, 24 cantigas de nanar, unha laumiño e unha rola. As cantigas de nanar, obviamente, van todas cantadas. Claro, eu perdíme todo isto, non trae. Perdíme todo isto que me estás contando, porque despisteime aí por Galicia, por alá, por aqueles rincóns da raya. Entonces, que é verdad, pois pues, podemos facer aproveitar agora uns segundos e dedicarlle a por que razón non te acercas tú por ali abaixo, non? Por a raya. A busca da lamprea. Tamén, o sea que realmente pasamos por aí, que non sei cando falei con alguén que me dixo que ele era da terra da lamprea, era con un señor o alcalde de Ponte da Barca, que queda aí Ponte da Barca que é limítrofe con Lobios, por exemplo, que somos de aí, dámonos a mão, non? Estamos cá raio ao medio tamén. En Lobios tive unha compañeira de Lobios. Sí, de magisterio ou algo así. Unha compañeira que estudiara comigo, estuera dando clase comigo, sí. María José, que non me acordo dos apelidos. María José? Sí. Que fixe magisterio. Eu conocía unha María José que era do Baloiro, de que de Lobios, que agora está por Vigo de profesora, claro. Pois será esa, mellor. Sí, fixo, despois veus para Cataluña, estuvo de maestra aquí facendo etapa profesional aquí durante moito tempo. Casouse con un amigo meu moi íntimo que tiña unha ferretería en Vigo, pues, bueno, ten todo concentrado alá, sí. Pues seguramente esa. Sí, sí. Nosotros estaremos juntos en orden. Que además está María José Araújo, a ver si te sona. No, no me acuerdo, querido, no sí. Me acuerdo. Pues a María José, a hermana María José, está aquí en Correña. E arquitecto e arquitecta municipal, o sea que realmente é jefe de servicios técnicos de Cornellá, que é un concello de máis de 100.000 habitantes ou por aí. Pois será ela, supoño. Sí. No, no. O sea que estamos casi todos en familia aquí, non? Digo, sí, sí. Que isto é moi pequeno. Sí, sí, isto é moi pequeno. O mundo, se te deres de conta, pois vai ser... Bueno, é por aí como sona o mundo das controversias disto do mundo da política, que eu non me entero de nada. Esto... Aquí a política, pois, como aí onde tedes máis problema, é aí, non? Onde andades máis... Aquí está todo sempre perfeito, non hai problema. Sí, pero... Paco, agora que non se oye nadie, eu creo que é unha confusión, unha mala idea que estén fora de aquí, porque aquí non me entero de que haxe ningún problema. Ah, non dixen que haxe, eu digo no. Que o que máis se fale é do de Cataluña, eu non digo que haxe. É que non se nota, digo, bueno, ver, como no, sempre. A ver co goberno central, si que o hai. Eu non digo entre vós, sí, pero son uns foros que non nos chegan directamente aquí. Co goberno central hai problemas, porque non se dan posto de acordo. Pero os comportamentos do todo o que me relaciono eu de que dos contactos da vida normal non lle chega nada, non? Ese é un tema que está para lá noutros círculos, non? Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, pois sabes que pasou agora xa, non? Ah, verdad, xa, sí, veña. Estamos xa ocupando espacio de outros terrenos. Veña, pues despedímonos hasta a próxima semana, sin poesía ni nada. Semana, chamades, punto, aquí estou. Veña. A semana, bueno, a próxima semana é o Antroido, non vai despedir na casa. Non sei como estará o tema. Eu vou correr o Antroido, que eu desfile en Foz, ui, sabe Dios, pero chamade, que ao mellor estou na casa. Non veña, un abrazo veña, que estamos falando. Hasta logo. Boa tarde, chao. E a todos os ointes, pois nada, que nos pasamos un minutinho, pero restámonos a próxima semana. Veña, hasta logo. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores. Si te preocupa el ambiente, el salir y no pasarlo bien, si no te gusta la música y el espectáculo que te ofrecen, entonces tenemos la solución a tus problemas. Malalcha Festa, la única. Volverás a vivir la auténtica fiesta, la original. Esta nueva temporada vive Malalcha Festa más que nunca. Tus citas obligadas en las sesiones del fin de semana. Malalcha Festa, no des más vueltas, garantízate la noche. Malalcha Festa. Al Parc Esportiu Llobregat, al